in a violet train. Mówiłem, że będzie bardzo wiosennie, ale tak zawsze jest, kiedy Ania i Marcin pojawiają się przed mikrofonem i śpiewają nawet nie zawsze tylko swoje piosenki. Trzy nagrania za nami, jestem jak wiatr, gdy kiedyś znów zawołam cię i Violet Train. A za chwilę będzie album prawie zupełnie zapomniany, chociaż pewnie hasło Ludzie z Marsa paru osobom coś powie. leczyć nawet ciężko zdrowych. Osobno Och Lucia i Ludzie z Marsa, trzy utwory z płyty zespołu Lady Punk zatytułowanej LP3. To album, który po latach właściwie bardzo rzadko powraca. Jeszcze może osobno raz na jakiś czas można usłyszeć, ale czy Ludzi z Marsa, czy Całe Życie, czy Twój Normalny Stan, tych piosenek właściwie w radiu prawie nigdy już nie słyszymy. Gitarzysta wyśmienity, czyli Jan Borysewicz na czele grupy Lady Punk. To jest jeszcze jeden zespół, gdzie gitarzysta był bardzo ważną postacią, Grzegorz Skawiński. Zespół ONA, to było mniej więcej 10 lat później. Thank you. Sama taki los, płacz, bo słaba jestem wtedy. Nie myślę o sobie i zatracam się. Oddaję wszystko, a nie mam nic. Znowu nie kochał mnie ten obcy ktoś. Jestem sama, taki los. Niekochana, taki los. Może pukasz do mych drzwi. Powiedz czemu nie słyszę nic. Nie będę już łamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem, wiem. Jestem sama, taki los. Nie kochana, taki los. Jestem sama, taki los. Nie kochana, taki los. Trudniej się uśmiechnąć, kiedy mówisz, trzeba trwać. W tej Polsce trzy razy zespół ONA. Pierwszy utwór zaśpiewany po hiszpańsku, ale to był taki pomysł na pierwszy singiel zespołu, kiedy jeszcze nie było wiadomo, kto tworzy grupę. Wszystko było wiadomo tajemnicą. Wiadomo było, że jest nowa wokalistka, o której mało kto słyszał. Grupa absolutnie zawodowych muzyków towarzyszących i dla zmylenia troszkę na singlu była piosenka Drzwi w trzech wersjach. Polski, angielskiej i hiszpański. Hiszpańska przed momentem pojawiła się w Nocnej Polsce, zaraz potem Niekochana i Najtrudniej. Pogłoski są gdzieś tam tu i ówdzie, że podobno Agnieszka Chylińska ma ochotę spróbować powrócić po raz drugi do współpracy z Grzegorzem Schabińskim. Co z tego wyjdzie? I czy w ogóle to jest prawda, czy tylko pogłoski? Pewnie się prędzej czy później przekonamy, ale fakt, że podczas koncertów coraz chętniej sięga po piosenki z repertuaru ONA. Trójka i Nocna Polska. Oto wyświetlił się nowy dzień. Dla jednych dobry, dla innych nie. Tak jest już od nie wiem kiedy, że jedni żyją biednie, nie czując biedy. Inni mają wszystko, nie mają nic. Tak jest, było i będzie. Odkąd żyje życie, dotąd będzie żyć. Zmienia się wszystko, nie zmienia się nic. Pogoda dla bogaczy, starych, młodych, ładnych i brzydkich. Pogoda dla bogaczy, biednych, bogatych, wysokich i niskich. Pogoda dla bogaczy, samotnych, chorych, dalekich i bliskich. Pogoda dla bogaczy, żółtych, czarnych, białych dla wszystkich. Dzień podciętych skrzydeł, złamanych serc, szczerbatych uśmiechów i jałowych min, zwęglonych marzeń, zamkniętych chwil. Oto wyświetlił się nowy dzień, pełen uśmiechu, otwartych drzwi, bez zbędnych spacji, bez oni my. Choć ja to ja, a ty to ty. Pogoda dla bogaczy, starych, młodych, ładnych i brzydkich. Pogoda dla bogaczy, biednych, bogatych, wysokich i niskich. Pogoda dla chorych, dalekich i bliskich. Pogoda dla bogaczy, żółtych, czarnych, białych dla wszystkich.

śmierć, żeby umierać. Nam niepotrzebna śmierć, żeby umierać. Nam niepotrzebna śmierć, żeby umierać. Nam niepotrzebna śmierć, żeby umierać. Trzy utwory mogłyby być właściwie taką muzyczną ilustracją do serialu telewizyjnego. Zespół Hurt i Pogoda dla Ciebie, potem Nochucki ze swojej pierwszej solowej płyty w piosence A ja lecę. No i Chłopcy z Pasy Broni też z albumu pierwszego płyty wydanej mnóstwo lat temu, wznowionej nie tak dawno zresztą przez Polskie Radio i piosenka Nasz Nowy Hymn. A teraz będą między innymi Błądzący Święci, czyli pojawi się grupa Manku. Błądzących świętych, nie bój się. szukasz swojej drogi, gdy twoje oczy kryją ciemne szkła. Czy miłość to narkotyk, czy umiesz jeszcze błądzić, gdy to, co się otacza, zabija nas, jej, gdy eksploduje wolność, kiedy ucichną burze, otoczę ciebie nocą, wezmę stąd słoneczne popołudnie. Otwórzmy swoje dusze, nauczmy siebie śpiewać właśnie tak. Ja potrzebuję ciebie, ja potrzebuję ciebie, ja potrzebuję ciebie na każdy dzień. Ja potrzebuję ciebie, ja potrzebuję ciebie, ja potrzebuję ciebie na każdy dzień. Ja potrzebuję ciebie, ja potrzebuję ciebie, ja potrzebuję ciebie na każdy dzień, na każdy dzień. Tak dalej. kiedyś wrocławski zespół Manku i z tej formacji wielu muzyków. Potem zaczął robić karierę także poza rodzimą formacją. Mówiło się, że Manku ma wrócić. Podobno coś tam, jakieś próby były, ale nie powtórzyła się już ta popularność z połowy lat, właściwie z początku lat 90. Trzy nagrania z dwóch płyt. Bo tylko dwie były. Piosenki Błądzący Święci, Ja Potrzebuję Ciebie i piosenka barowa Dla. No to może w tej chwili stara taśma na moim grundiku. Dym do płuc się zakrada, a ja na nowo ożywam. Okruchy zmiatam ze stołu, sprzątam kapsle od piwa. Stara taśma mi tu cicho gra, lata 82. Magiczny rok 82. Na ulicach zrobiono porządek, napisy zniknęły ze ścian. Telewizor robił sondę, paranoja była goła. Z autobiografii grozą wiało, nastały nowe sytuacje. Ponoć nic już nie bolało. Śmiganie między domami, gdy wieczór był nieco za krótki. Pracy nie było, czasem z wyboru, z piosenek znikały linijki i zwrotki. Paranoja była goła, z autobiografii grozą wiało. Nastały nowe sytuacje, ponoć nic już nie bolało. Do płuc się zakrada, a ja na nowo ożywam. Okruchy zmiatam ze stołu, sprzątam kapsle od piwa. Na grundigu starej taśmy zgrzyt 82 i 3. Lat 80., czyli stara taśma na moim grundiku i Martyna Jakubowicz z płyty Patchwork. 82 i 3 to właściwie taki okres, kiedy Martyna była u szczytu swojej popularności. I to wszystko dziś w Nocnej Polsce. Tomasz Żonda, dziękuję. Na koniec wspomnienie z pleneru. Kombi.